بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهديتي ب او راديو من منتدى السلفي دوندو كو درس جيدي دابو كتاب الصيام كو دون وني كو يوونديري في كوركاكان اتا دون اندر ندي دفتر زاد المستقنع لشيخ شرف الدين أبو نجا موسى ابن أحمد الحجاوي الحنبلي رحمه الله تعالى وندو دي مسيب من ما كتب أبو حفص مامو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا من عبادك المخلصين من الشرك والدنس والبدع والمعاصي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل علينا فهم هذا الدرس وسهل علينا إلقاءه وسهل علينا تفحيمه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أري كدرس ميد جيد لبعوني أدفتر ويتندن زاد المستقني كتاب الصيام جرنون أماكي باب صوم التطوع يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال والشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها وأفضله صوم يوم وفطر يوم ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد لكافر وعيد لكفار بصوم ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض إلا عن دم متعة وقران ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آكد وليلة 27 أبلغ ويدعو بما ورد. شرنوعن باولا نيو تدعين في هورق الفلئر لسومي وجانتي كبون رسومي ko wadata ella e sumay on o tey ko jantana en ko wi'ete kon horugol gatte sabu den andi kala farillaaji din ko bone mudum ma ko baraaji mudum duiti haray ko gatte den hunde do nafe den hunde do woni ko timminirte wano julde den si on tigi duyite julde nen ko nafe den e julde nen woni ko timminirte nen julde farilla duytande ko non kadi korka kan are ko gatta de woni ko timminirte ko non woni zakka on kadi are ko sadakaaji di woni ko timminirte. Dalil de yawtere do ko hadis woni la sallallahu alaihi wasallam maaki e mudum ko fillima ko Ahmad ibn Hanbal e Abu Daud sallallahu Sheikh al-Albani ka sahih al-Jami بماكي انظروا بماكي بفي الله دي الله سبحانه وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع داري يرلي نوادني جي أدعون غطة نوادني منافع هاري كويتكم هورغل نافع نجيك برمون دي براجك الله سبحانه وتعالى حديث آجي في الله دي أمور النهيوي نجيك مجي حديث مبخاري مسلم في اللي أبو سعيد الخدري واندني الله صلى الله عليه وسلم بماكي من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا كان هور نيلل حركوا في سبيل الله ان كو هوري غال نيلل دون الله ونتني يسمكم ييت جهنم غن دوبي 57 حديث غوكدي امام البخاري ومسلم في لي ابو هريره عند النبي صلى الله عليه وسلم ما كي كل اعمال ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به قل ابن ادم دين فو وكان كو جيده شو انا كوركا كان كومين جي كوركا كان كومين ون كو باتما تيرنون وفطري ايام البيض وما كي ويسن صيام ايام البيض نويدا هورغول دي نالله araneje dum ko nyande sappo e tati nyande sappo e nay nyande sappo e joyi sabu nelaado sallallahu alaihi wasallam be wasino abadarda e aba hurayra yo be horu balle tati e kala lewru hadith mo imam al-bukhari e muslim filli e abdullah ibn amr ibn al-aas wande nelaado sallallahu alaihi wasallam maaki sawmu salatati ayamin sawmu ad-dahri kulli holugol balde tati e lewru kala ko dum woni horugol hitande ne fumaire sabu al hasanatu bi ashri amsalha goddo kala gollal gal o golli ara ko allah subhanahu wa ta'ala woni ko gollani gal gollal don o labbinani allah subhanahu wa ta'ala allah on so wanay mo dum e labi sappo harainun den nyalde don horugol balde tati ko kala nyalla gal falda nyallangal falda e der lewru ndum woni ko horata dembalde tati sabu hadith mo muslim filli e mu'adh al adawiyya wonde o landino nela nene aisha yarli nena sallallahu alaihi wasallam ko nyalde honde bi horeno balde tati kala e der lewru ndum ko nyalde honde nena sallallahu alaihi wasallam horeno e balde tati e der lewru ndum o maaki nenaado sallallahu alaihi wasallam be haajanoka ko e nyallal hongal be hori e der lewru ndum maana lewru ndum fo be waawi horude de balde tati ɗon are na innugol ko beede ɗo tummaade ɗon kono noon e hoore ɗum so tawi a hoori ɗe balɗe tati ɗo sappo e tati sappo e nayi sappo e joyi ko ɗum ɓuri moƴƴude sabu hadis mo imam ahmad filli e o sahabajo wiyeteɗo mulhan al qaysi كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15 فقال هن كهيئة الدهر نلادو نو يامير نوبي بهورو نياند سابو ايت نياند سابو نياند سابو جي بماكا هورو غول ديرو نو هورو غول هيتان دن فوميري حديث كدي مو ابو ذر الغفاري في اللي نلادو صلى الله عليه وسلم wonde nelaaɗo ɓe makan nomo ya aba dharrin ida sumta min alshahri 3 ayamin fa sum 13 و14 و15 ko ayyo aba dhar si a hoori balɗe tati e nder lewru ndum hoori ñande sappo e tati ñande sappo e ñande sappo e joyi o maaki kadi wal khamisi wal juma e hoorugol no jeeya ko yiɗa kon hoorugol ñande tenen e alkamisa sabu hadis mo imam ahmad filli imam at-tirmidhi e nasa'i e abu nu'aym al-asbahani ka al-hilya sillini mo ibnu al-mulaqqin e filli e anas an usama ibn zayd wonde nan allah sallallahu alaihi wasallam be landano ko fi hon be horanta tenen e al-kamisa e ma ki dhanika yawmani tu'radu fihima al-a'malu ala rabbil alamin فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم إن كن يلدي ديدي دوي بيتتي مودون غولي جيا بينك الله سبحانه وتعالى ميدو يدي يغولان دوي بيتي هرميدو هوري هادي كدي امام مسلم فيلي ابو قتاده وندن نانا صلى الله عليه وسلم لندن كوفيون بهورانتا تنن بماكي ذاك يوم ولدت فيه ويوم ويوم بعثت او انزل علي فيه كما كي كونغال نيالال مي جيبنا امودوم كونغال نيالال كادي وون كومي امينتينتي ما به ماكي كون دنيان غال نيالال دون وني كو القران تيبينا يان دونك نلا صلى الله عليه وسلم كوبي هوري رينو تنن كو سابو بيجي ديدي ارانون دون غول جيا بي ويبي تاتي غال نيالال ديمون دوم كون دنيان دبي جيبنا كون دنيان دي وني كو به nela ma ko dañande alqur'ana on ma ko dañande alqur'ana woni ko cippina ma ko den nyande woni ko alqur'ana cippina hare non horugo gol tenen e alkamisa dun non tabiti en nana sallallahu alaihi wasallam wono nene aisha ta makir non annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yataharra sawm al-ithnain wal khamis rawahu ahmad wa tirmidhi wa an-nasa'i wa abu nu'aym fi al-hilya wa sahahu ibn al-munaqqi fi al-badr al-munir cernon o maki wa sittin min shawwal e horugol balde jeego e juldandu sabu hadith mu imam muslim filli abu ayyub al-ansari wanda nana anu sallallahu alayhi wasallam be maki man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyami ad-dahr kala horudo suume baadun o hikkintini suume balde jeego e juldandu haren wayo horudo hitande nde fu mayre jerno be maki ko bura yidede ko jokkinder gol den nyande non ko bura yidede kadi ko baawo ko manan ko bimbi julde on tigi fuddoto manan bimbi julde o fuddo horugol de nyalde do nam so sendindiri non kadi ma o dindini haray na ella wa shahril muharram jerno o maki no jeya ko yida horugol lewru ndum jom bente horugol embere ko ontigo hattani o sigo nyallal sigo balde ɗiɗi sigo balde tati sigo yontere noon tigi wawiru nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki e hadith mo abu hurairata filli e mabɓe yaltinimo imam muslim afdalu siyami bada ramadana shahrullahi almuharram ko ɓur moƴƴude e horugol ɓawo suumaye en ko jombente wa akaduhu lashiru thumma tase ko ɓur tentude e jombente ko horugol ñande sappo jombente ɓawɗum ñande jeene saabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki e hadith mo imam muslim filli e abu qatadat al ansari siyamu yawmi ashura ahtasibu ala llahi an yukaffira assana allati qabla horugol ashura miɗo hasbidi ka allah subhanahu wa taala nde o hafranta on horuɗo nden hitande nde o feƴƴi nam e kadi ko nden ñande allah subhanahu wa taala dande annabi musa e yimɓe annabi musa ɓen e firauna e golle mum ɗen allah dandi annabi musa e yimɓe mum ɓen e lette ɗe firauna wonnoɓe lettude ɗen wa yustahabu nam wiɗen wa akaduhu lashiru summa tase anam summa tase manam ñande jeenayyi kadi ɓawa ɗum ko ɓuri moƴƴude ko ontugo horu jeenayyi e sappo on nelaɗo sallah sallam ɓe makuno e hadith mo abdullah bni abbasin filli yaltinimo imam muslim lain baqitu ila qabili la sumanna tase simi heddike ha hitande arte nden mi hooray ñallal jeenaya ɓangal fi hon ɗum kadi yoɓe lundo alyahudanke ɓen saabu alyahudanke ɓen laatino koɓe hooreno ñallal sappo ɓawal ngal pet fi hon ɗum noon nelaɗo sallah sallam no make en man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum wa man tashabbaha bi qawmin hushira ma'ahum nelaɗo sallah sallam no maka ni khalifuhum manan koye lundo alyahudanke ɓen annasaranke ɓen ceernon o maki wa tis'i dhil hijja e horugol balɗe jeenayyi arana ɗen ka donkin saabu hadis mo abu dawuda filli e abdullah bin masud radiallahu anhu wandenaa sallah a sallam ɓe maki ma min ayamin alamalu salih fiha ahabu ila llah min hadhi layam ala e ñalɗe ɗe golle moƴƴi ɓura yiɗede ka allahu subhanahu wa taala ɓur e ɗe ñalɗe ɗo koɓe fandi ko jeena e jombente ha ñande sappo nelaɗo ɓe landa yer hay jiha waɗugol jihadu fi sabilillah ɓe maki walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi shei so wona yaltuduɗo e jawdi mum nden yaltide e wonkin makko kin yawltidi e kala ko omari e jawdi o ronka ruttitade ka ɓeyguure makko saabu o yana shahid jawdi makko ndi lanna toon kadi o nafqandi ndi fuu mayri fi sabilillah kudu wadi Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah o maaki gollu gol gol le moƴƴe e ɗe ñalɗe ɗo no mawni ka Allahu subhanahu wa ta'ala ɓuri hitande nde fuumeyre hay e sappo sakkitorooje ɗen ka suumayi. O maaki noon ko jemmaaji sappo sakkitorooje ɗen ka suumayi no moƴƴi ɓuri jemmaaji sappo arana ɗen ka donkin. O maaki wa yawmi arafata li ghayri haajin biha, no yiɗana hawrugol ñande arafa wonande mo ala e hajju. Ko ɓuri ɗen andi arafa ko jeyaɗum e ɗe balɗe jeenayi ɗo, ko ñallal jeenayi ɓal ngal e ɗe balɗe jeenayi ka donkin ɗo. Ko ɗum waɗi ko kangal ngal ñallal ɗon ɓuri tentude hadith mo Abu Dawuda filli e Abu Qatada al-Ansari wonde ne sallallahu alayhi wa sallam, bal ko Imam Muslim on ko fillimo mi fayu Abu Qatada al-Ansari wonde ne sallallahu alayhi wa sallam bimaki siyamu yawmi arafa ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sana allati qablahu wal sana allati ba'da, horugol ñande arafa miɗo hasbiti ga Allah subhanahu wa ta'ala nde o hafranta horɗongal ñallal ɗum hitande feƴƴu nden hitande wonde nden arde. Amma wonɗo noon e hajju aray o yiɗanaka horugol ngal ñallal ɗum, saabu Abdullah bin Omar o maki mi hajjidi ene Nabi sallallahu alayhi wa sallam o horali ñande arafa, mi hajjidi e Abu Bakr o horali ñande arafa, mi hajjidi Omar o horali ñande arafa, mi hajjidi Usman o horali ñande arafa, mi horata ngal si miɗo hajji mi yamirta ɗum goɗɗo, kono noon mi haɗata. Hadis on ko selluɗo ko fillima ko Imam Ahmad e Imam Tirmidhi o maki ko hadisun hasan. Ko ɗum waɗi filla e Abdullah ibn Wahab talibajo Imam Malik radiyallahu rahmatullahi alayh o maki o ñande go o hajjuno ñande arafa o hoori, yimɓe ɓen fof no softi no wakkidi no torade Allah subhanahu wa ta'ala, kanko mo jooɗi mo ronki mo habbi tun yo futro aru o wawadi torade Allah subhanahu wa ta'ala. Ko ɗum o maki o horitatangal aduna, o horitatangal aduna. Ceernon o maki wa afdaluhu sawmu yawmin wa fitru yawm, ko ɓuri moƴƴude e gatteɗen ɗe fof majje ko horugol ñallal ñama ñallal, hoora ñallal ñama ñallal. Ɗum ɓuri moƴƴude e kala ko wente kon korka gatte korka naafe. Abdullahi ibnu amr ibn al-aas ñandego nela sallallahu alayhi wa sallam wi'annomo sum yawman wa aftir yawma fa dhalika siyamu daud wa afdalu siyam. Nelaɗo wi'animo ɓe makanimo horo ñallal huntoɗa ñallal ana ñama ñallal, ko ɗum woni si korka annabi Dawuda kan, ko kan korka ɗon ɓuri moƴƴude e korkaji ɗi fuu majji. O wii miɗo wawi ɓuri ɗum, mana miɗo wawi horde ñande o ñande. Elaɗo ɓe maki la afdal min dalik, ala ko ɓuri moƴƴude ɗum ɗon. Hadis on ko hadis selluɗo wonno ko sahih Bukhari e ko sahih Muslim. Ceernon o maki wa yukrahu ifradu rajabin, no aña weddintingol rajibi e korka. ɗen andi hadisaji boy no filla e horugol rajibi kono ɗi fo majji ɗi sella ko ɗi mawdu hadisaji fenaɗo e damba e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Si innama alhadisu mawdu, ko fenaɗo dambaɗo e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Latinoke toonna Omar ibn al-Khattab o piyeno o tappayno newe yimɓe ɓen o yamiraɓe ɓe ñamugal ñallal ɗon, o inna fa innama huwa shahrun kana yu'azzimuhu ahlul jahiliya, rajibi ko lewru ndu mawninayno yimɓe ɓen fewdo jahiliya, on to nanduto e ɓen ɗon ñaame e ngal ñallal ɗon, ñaame e ndu lewru ɗon. Nawawi noon so tawi ɗa wowtuno horude, ɗa wowti horude balɗe tati e lewru kala, nawawi horde e rajibi. Kono amma weddintingol maɗa wowi horde tenen e alkamisa, nawawi horde e rajibi. Kono weddintingol ara horta sina rajibi tun, ɗum ɗon ko ɗum ɗo woni ko aña kon ɗum ɗon sellata. نعم والجمعة نوانا كدي عندي نانين إلا نينو كا في كو كوي يدا كون هورغول ان جانتي كدو بيجي نان نال ويدن ايام البيد نو يدا هورغول تنين الكميس نو يدا هورغول ديدي جيغو جولدان نو يدا هورغول تات نو جا كو يدا هورغول لورو جومبنت ناي ko burtentu de lewru jombente ko jene baawdum sappo baawdum jene aw ayyamul bid go tenen talata tenen alkamisa didi jeego jundandu tati jombente nay donkin jene donkin aran den joy tero fonu ida korugo manan o jantani nyaldi ma nyaldi lebbi di joy yida di horugol o en ko burmo jide korka kan ko horugol nyallal honto nyallal adu non mo jantana den anadi den o inni o yukrahu ifradu rajabin no anya weddin dengol rajibi korka wa aljum'a no anya kad weddin dengol juma e korka ko dum woni dida bon dum e anya din nana sallallahu alaihi wasallam be maki la takhussu yawm aljum'ati bi siyamin min bayn alayyam illa an yakuna fi sawmi yasum ahadukum siona tawweddin tin juma e korka siona harako korka ka goddo wono horude hawrundir e juma mo e horude ma ana goddo wordo horude nyallal honto nyallal hawra nyallal honto nyallal hawrundir e juma mo e horude nan wasabti no anya kadi weddindingol asawe e korka horugol asawe tun imam ahmad o filli o sahabaajo sunnaajo sahabaajo wete do asamma o maaki wonde sallallahu alaihi wasallam maaki la tasumu yawm asabti illa fi mafturida alaykum wa lam yajid ahadukum illa liha inabatin aw uda shajaratin falyadmaghu tagoto e modon horu asewe so wana ko Allah farli kon e modon so wawal sina kakol leggal inabu ma sandu haray ma chawun lochun haray ko ontigi yakkudon don o moda fita won o horu o hore sabu kadi ngal nyallal don ko nyallangal al yahudan kebe mawni nayno haray den hada nandintinagol e mabbe den hada nandintina gol e mabbe ko duwa den en horata aswe cerron o maaki wa shakki no anya kadi horugol nyande sikke no anya horugol sabu hadith mo imam abu daud imam tirmidhi filli nanaado sallallahu ammar ibn yasir wonde sallallahu wonde o maaki man saama al yawm alladhi yushakku fihi faqad asa abul qasim kala horudo gal nyallal sikke ara o yiddi Abu al-Qasim sallallahu alaihi wasallam dun ko nela sallallahu alaihi wasallam ko du wonno kini amabbe on wa aidin li kuffarin bi sawm ihorugol idi ihorugol idi no ana kadi horugol idi hafer ben weddin tin horugol idi hafer ben no ana wana horugol yawmun nayruz ma yawmul mahrajan den andi de idije do ko idije de farisian ko ben dun ko majusian ko ben o wadeno ide mudum be hora den nyalde don bawno rafida bi ari rafida no wa chodi kala yimbe ko di ko bur ko nyiddude dina mabbe kan ko dum be jettata e jungo mabbe rafida bin etti horugol den nyalde do be wada yide majji be hora be nyalde do be mari ka defte mabbe penale buy ko be fini be fefindi e alul bayt wande alul bayt be wi'i yo de nyalde do de hore de nyalde do de yideje do yo de hore haray dun don na ko selli non sellata horugol e yidi heferbe ngana on tigi ko horiri ko bay ko yidi heferbe نعم او كوكو ويانو بصوم كو متعلق انه كو يوندر دون بك ويكره افراد رجب بصوم ما نام تقدير وبصوم والجمعه بصوم والسبت بصوم ويكره افراد الجمعه بصوم ويكره افراد السبت بصوم ويكره صوم يوم شك وعيد للكفار بصوم نندو ما نام دي فوم ديكو دي يوندر اري نو انا هورغول ويدن دينغو رجب غو هورغول جمعه ديني ويدن دينغول جمعه كوركا ديني هورغول اسوي تاتي هورغول ناند سيكناي هورغول نالا ان ايدير هافر بين جوي ايدون فورينو انا هورغول تشرنون اماكي ويحرم صوم العيدين ولو في فرد نحرم هورغول ايدي جنن دي دونكو ايدي سومي اي دونكين ايدي دونكين اري نحرم هورغول اي نيال دون عبيد ابو عبيد مولى ابن ازهر اماكي مجولي إيدي هر عمر بن الخطاب وكانكو نولان دون فوند اونساي وكانكو نو خطبده وماكي هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تاكلون فيه من نسككم ما نعم نلادو حدي غورغول ناند سوما إيدي سوما ناند ايدي دونكي اري ديدو نايون تي غورد وايام التشريق ايدي اونكو هورغول ايام التشريق دونكو ناند سابو ايغو ناند سابو ايدي ناند سابو ايتاتي دونكي اري ديدو اون دي هورتاكي اري ايدو اون دي هورتاكي سبو حديث مو نشيبة الحذلي وفي اللي إننا صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله ده بل إذا سبوا إغو سبوا إذا سبوا إتتي إدونكين كو نالا دي نيام غول إيار غول إجان تقول إن الله سبحانه وتعالى رأي أنتك نايو هو رمج شو نام إلا عن دم متعة وقران شو ناهم حج الهراء كو حج الوات ومتمتو ما كو تكين دردو ما نان كو وادو قيران تكين دردو حكوند حجوم يومراون اورون كاسو غودي حدي اون حدي يوم كون اري او هوراي بالل سابو بالل تاتي كحجو بالل جي دي سو روتيكه كابي غودي ماكونين اري نو سلانا موندو هورا ناند سابو ايغو ناند سابو ايدي ناند سابو ايتاتي اري ما نان كو اني اكو هارمي هورغول كو ايدي idi jenen didi e nyande sapo go sapo didi de sapo tete nam cerno o maki man dakhala fi fardin muwassa'in haruma qatum kala natu e farulla ya judo are harmani mo tajugo don farilla dum farilla jidi allah on farling e meden kodi noneji didi fardun muwassa'un e fardun mudayyiqun fardun muwassa'un farilla ya nyado ko julde len sabu masaran waqtu fana on natay si nangen dirti katumbo hore si nangen dirti katumbo hore banu adam on waqtu fana on natta ya do nga nangen nangen onyo ha ara goddo so darike kanko do wodi makko nim e photo dun non no waji tude leer goto ma leer didi ma leer tati hasba nyande den e leede den nam juuru gongol fana on etataama 10 minute ko juuti wo ko juuti ko juuti wo ko juuti manam ono ko farilla yanyaado bay waqtu onno duudi buri farilla no ton farilla pittinado matan sifa korka korka kanko bi ka nangen fudi bi ka fajiri on feri ha ka nangen muti kono hore dum no wa'ima angal nyamugo e wadugo e angal wadugo kala ko bonnata korka kam bi ka fajiri on feri dum ha ka nangen muti dum mana on to farilla on e waktu ko farilla wadana kon no fata kono amma non si waktu on yaaji buri farilla on ko dum wiyete al fardul muwassa tay waktu wada don e farilla on foti jootugol ko dum wiyete al fardu al mudayyiq ko inni wa man dakhala fi fardin muwassa'in haruma qat'uhu kala on natu e farilla yanyaado hare harmani mo tadugol mo amma farilla bittinaado on don bi ka farilla on nati don ma bi ka waktu on nati don manam bi ka fajiri on fir don no arman ma nyamugol e yarugol e kala ko bonnata suma e han nangem muta bay waktu on e farilla on fuddo day woni waktu on e farilla on lannida amma non farilla yanyaado on don waktu on no yaaji buri farilla on haray na forse fana on ko be hor duulaamo ka waktu on naata don tun ko woni tun sa fuddike farilla on haray harmani ma tajugol ma halanna kono non ko an subina wadugol farilla on ambere o waktu don hakkunde o waktu dageedo don manam bi ka nangen dirti ka tum bo hore ha goddo e doodi mun dim fota Allahumma siwana hara julde jama no julede takko ka wonda dum aray wadato ma yahugol ka julirde so wana dum ko an andi ko fleur hombo julata kon num sa fuddike julu gongol ka pigol misan aray harmani mata dugol julde ne wala yalzamu fin nafl wadata ko e timmingol korka sey on digi nafa e woni waɗata ko kadi timmingol julde tawi on tigi o naafay woni tawi on tigi o naafay woni sabu nena sallallahu alayhi wa sallam ñandagoɓe senno ka nene Aisha nande har ɓe huuri ɓe maaki ɗon mari ko ñamete nene Aisha ɓe maaki la ɓe maaki fa inni idan sa'im min miɗo huuri ñandagoɓe seeni ɓe maaki ɗon mari ko ñamete e maki ya rasulallahi uhdi ilayna hays manan en aldama o ñamete wiyete ɗo hays e maki addanan faqad asbahtu sa'ima addanan mo mi yi'amo har miɗo hoori miɗo wonduna e anni kono ɓe taɗi ɓe nafi nam wala qada'u fasidihi siɗa nafude ma a hoori gatte ko wonɗa julde nde wonɗa nden nafude boni salligi ma firtike ma e suumaye ma on o boni imma on tigui ñaame ma on tigui yari ma o tawi sonnajo makko on wooɗamo o rendida e sonnajo makko on haray waɗatako mo fillitagol yoɓugol kankorka ɗon yoɓugol nden julde ɗon Allahumma illal hajja si wona hajju si on tigi naati e hajju naati e umra o horminanike hajju ma o horminanike umra hara o naafa e woni ko gatte on wadde hajju on ma umra on bonirimo haray ko be o yuɓita on hajju ɗon ko be o yuɓita on umra ɗon nam haray ko ɗum ɗo sendi hajju hajju e umra e dewi hedditiɗen dewi hedditiɗen ko farilla o waɗɗima timmingol amma kala ko tata nafarilla on ko an andi ko an andi si a fuɗɗike si a timminayi ma sa timminta si bonirima ko an andi sa yuɓite ma sa yuɓitata kono amma non hajju e umra si a fuɗɗike tun waɗɗanokima a fuɗɗike ko be timmintina ceernon o maaki wa turja laylatul qadri fi lashri lawahir min ramadan no jorta laylatul qadri e balɗe sappo sakkitoroje ɗen e suumaye kono noon ko ɓura jortede e muɗum ko fuujuɗe ɗen weete nogay e goo weete nogay e tati weete nogay e joyi weete nogay e jeeɗɗi wete noga e dene ko reru bura jortede na sallallahu alaihi wasallam e maki e hadith monena aisha da filli imam muslim imam al bukhari muslim yaltinimo taharraw laylatal qadri fil witri min al ashr al awakhir min ramadan ko bura jortede de nyalde do fu ko wete noga e jeddi ko dum woni jemma noga e jeddi wete noga e jeddi cerno o maki wa laylatu 27 ablagh jemma noga e jeddi on ko bura buri yottade ka jortagol buri yottade ka jortagol ko bono woni jemma noga e jeddi on ko wete noga e jeddi na dai wete noga e jeddi Obay ibn Ka'b o latinoke mo hudo wonde laylatul qadri ko wete noga e jeddi cerno o maki wa yad'u fiha bima warad cho andi laylatul qadri ma nyal le do jorti den ko laylatul qadri yo do don ko joli kon ko tabiti kon enna sallallahu alaihi wasallam e wonde be yamiri dum non du'e nena aishata e filli bema wonde be wi anno nena sallallahu alaihi wasallam simi hawrondiri e laylatul qadri kon dum minnata dela ro maki wi o allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wi o ngol kongol do allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni riwaya gonton allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni karimun on salla ko allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni aray o yafato dan den de hettaaki nini ko ente ko wababi ngel nonangi men gaada haray odo wadi si maati ngongol no duri o yafato aray selande no wodi do waade jonde akhi daud sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa anama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira ari don jenti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.